lyssnar på Sveriges Radio. Det här är P3. Man har ju ödet varje helg. Och därav så kommer ju risken fram oftare. Det var tyvärr många, många dödsolyckor förr i tiden. Bara under juni månad förolyckades 3 internationella tävlingsförare vid olika tillfällen. Jag skulle kalla det för att det var rent av livsfarligt att köra racerbil, Formel 1 eller sportbilar, vilken klass det än var. I think that Ronnie Peterson is still the fastest driver in Grand Prix motor racing. Oh, där hände någonting. Oj, det här kan bli riktigt, riktigt tråkigt. Såg du vad som hände, Fredrik? Nej, men det är en fruktansvärd kollision. Det brinner där nere och jag kan inte säga. De har en helikopterbil. Just nu zoomar de in där på en bil som brinner fruktansvärt. Och det ser ut... Är det en Lotus? P3-dokumentär berättar ikväll om Sveriges genom tidernas största racingstjärna. Inom branschen så har jag alltid ansett som liksom en av de jävligaste och mest spektakulära förarna som någonsin fanns. 30 år efter hans död hör du historien om Ronnie Peterson. Jag heter Anton Berg. Söndagen den 10 september 1978. Motorfeber råder i Sverige. Ronnie Peterson är tillbaka, bättre än någonsin. På de senaste 2 loppen har han en seger och en andra plats och skuggar Mario Andretti i VM-tabellen. Vi kan få en svensk världsmästare i den mest prestigefulla motorklassen av dem alla, Formel 1. När man sände sportevenemang på den tiden så var det ju mellan 2-3 miljoner som tittade. Det var ju rutinsiffran så att säga på en söndag. Så visst var det jättestort. Alla visste vem han var. Jan Svanlund. Han kommenterar dagens lopp för SVTs räkning. God middag. För 2 veckor sedan var vi i Holland på Zandvoort för att se den holländska omgången i Formel 1 VM. Nu är vi på Monza-banan i Italien och här har dramatiken redan börjat. Klockan 10 i morse hade man uppvärmning, fri träning här, och då hände en riktigt otäck olycka och den drabbade Ronnie Peterson. Vi som var där, vi vet ju att han omkom ju, hade dödsolyckor 2 gånger den dagen. För på uppvärmningen på morgonen så... slutade bromsarna fungera på hans Lotus och han drog av i full fart rakt in träcke. Och det var ingenting kvar av bilen. De drog ut den i depån. Jag rusade på honom och frågade liksom, hur gör du nu då? Ska du starta? Så här, han hade ont i huvudet då. Han tror det, sa han. Okej. Och vad gör du med bilen då? Vi lyfter ur den här motorn för den var frisk och bra. Vi lyfter ur den ur raket nu då. Det höll de på med då. Och så satte de i det i racebilen sen. Så att på något vis började den där helgen redan på uppvärmningen. Man fick en otänkt känsla av att det här är inget bra alltså. Då ska vi se. Vad har vi kvar till start? Då har vi 2 minuter kvar till start på min klocka. Bilarna kommer att från de här positionerna rulla ett så kallat uppvärmningsvarv runt banan. Då man vickar lite på bilen fram och tillbaka för att värma upp däcken. Sen kommer de fram hit, ställer upp sig på det här sättet. Står bara i 5-6 sekunder då och sen flaggas de iväg. Han var alla gånger, tror jag, lite ur balans vid starten där. Men det har kanske inte så mycket med det som hände sen. Men ändå var det lite olycksbådande. Och jag har alltid undrat sen om han var 100% okej när han startade. Alltså. Och nu går starten. Till Andretti, men där hände någonting. Vi kan inte se, där har det hänt någonting. En riktig ordentlig krasch. Har bilarna slagit ihop, det brinner. Vi ser inte mer än vad ni ser från läktaren och den här tv-bilden. Bara det är väldigt svårt att avgöra vad som har hänt. Den ena av bilarna brinner. En oerhörd dramatik alltså redan i starten här. Det är Ronnie Petterssons bil som brinner. Ja, jag kommer ihåg... Ja, det är faktiskt rätt... Har Ronnie kommit ur bilen? Ja, det har han. Det är rätt svårt att lyssna på det här faktiskt. För jag kommer ihåg hur jobbigt det var på alla sätt. Man var ju ändå kompis med honom, så man blir med folk man träffar varje helg och sådär. Jag tror att det är Ronny som man tar hand om till höger här. Loppet är avflaggat, man visar röd flagg nere på start- och målrakan. Loppet har avflaggat. Och så förstod man då, när man där rökmålet skingrade, så man såg att det var hans start och att det var han, så förstod man att det där har gått riktigt, riktigt illa. En fruktansvärd dramatik detta. Vid inbromsningen till den första chikanen slog alltså ett par bilar ihop. Och man tar hand om Ronny Pettersson här. Något mycket, mycket allvarligt har inträffat, så mycket kan vi säga. Om vi kan få en bekräftelse på vad som exakt har inträffat och Ronnys tillstånd, det kommer naturligtvis att dröja ett tag. Olyckan är ett faktum. Ronny Petterssons 123:e Formel 1-lopp kommer att bli hans sista. På 70-talet är redan Formel 1-sporten ökänd för sina dödsolyckor, och nu läggs ännu ett offer till den redan långa listan med förolyckade förare. Om man tittar på bilder eller från bilarna från 70-talet, så förstår man tyvärr vad Jackie Stewart menade när han sa lopp ena söndagen och begravning nästa. Därför att de var livsfarliga att köra. Men killarna gjorde det i alla fall. Motorjournalisten Fredrik af Petersens har följt Formel 1 sedan 70-talet och sett hur bilarna och banorna blivit allt mer säkra. Men när Ronny Pettersson var som störst var också riskerna det. 1970 inträffade den svåraste motorsportsolyckan i Sverige. En svår olycka inträffade under första varvet av kanonloppet för bilar i Karlskoga idag. Två bilar, en finländsk och en svensk, hakade fast i varandra och slungades ut bland publiken. Fyra människor omkom och ett stort antal skadades. På plats finns Sveriges första Formel 1-förare, Joakim Bonnier, som är känd för sitt arbete för en säkrare motorsport. Joakim Bonnier finns på Gelleråsen idag. Vad har du för uppfattning om den här delen av sträckan där olyckan skedde? Ja, min uppfattning är att man hade gjort vad man tror skulle gå att göra för att skydda publiken. Det finns alltså en jordvall mellan banan och publiken. Dessutom finns det ett skyddsstängsel. Och publiken befinner sig väl 70-80 meter ifrån bankanten. Uppenbarligen kan allt hända, men jag tror inte på något sätt att man kan lasta Karlskoga motorklubb för det som inträffade. Ironiskt nog faller Joakim Bonnier, som alltså ville minska farorna, själv offer för racingdöden bara 2 år senare. Dagens Eko, den svenska racerföraren Joakim Bonnier omkom alltså idag efter en kollision i 24-timmarsloppet Le Mans i Frankrike, en av världens farligaste biltävlingar. En av dem som då sörjde Bonniers död var hans yngre racingkollega från Örebro. En ny kille som börjat göra sitt namn på allvar i motorcirkusen, Ronny Pettersson. Vad tänkte du när du fick budet om vad som hade hänt Jo Bonnier? Det kom som en stor chock. Det var det värsta jag någonsin har hört. Jag kan fortfarande inte fatta hela. Man får inte lust att lägga av när man hör sånt. Ja, lust att lägga av. Man tänker ju en gång till vad man håller på med. Och man vet ju fortfarande att riskerna finns. Och det, samma sak kan hända mig. Man känner en känsla av att man är kapabel att kontrollera ett fordon, och man kan göra vad man vill med ett fordon, och man styr och man jobbar och man lägger i hela tiden för att få bilen gå dit man vill och inte att bilen bär iväg någonstans med en. Även om det händer så ibland, men det är helt otroligt när man är där man är. Det är inte lätt att sluta i alla fall. TV-programmet Känner du Ronny Pettersson sändes 1975, 3 år före Ronnys olycka på Monza. Ronny berättar också om hur allting började. Då när jag var 17 på hösten var väl, då hade jag kommit på en idé att jag skulle börja åka go-kart istället. Så det var jag och en jobbarkompis, vi började bygga go-kartbilar då. Och det tände min far på direkt, så att det var inget svårt att övertala honom att gå med och bygga en go-kart istället. Så då började vi med det, och sen när jag var 18 år började jag tävla med det, och det är väl från där min karriär har startat egentligen. Det är Monaco 74 och det är Paul Ricard 73, första F1-vinsten i Frankrike, ja. I Frankrike, ja. Och Och där har du ytterligare Monza 76. Det var man med Martin. Ronnys bror Tommy Pettersson. Och här har du F2-mästerskapet, pokal från 71. Jag har varit Europamästare i Formel 2. Pokalerna som Tommy pratar om upptar två hela rader längs med en gammal bioduk. Numera är lokalen ett museum Örebro för stadens stolthet Ronny Pettersson. Och Tommy är glad att hans brors troféer fått en bättre plats. Tidigare hade Tommy bucklorna nerpackade i kartonger i sin källare. När Ronny gjorde sina första varv på racingbanorna var det med pappa Bengt som bilkonstruktör. Tommy hängde med som mekaniker. I museet i Örebro står tre Formel 1-bilar. En Formel 1 och så en go-kart. Ja, Ronny Pettersson är en av de mest framgångsrika svenska förarna på det här området. En av de som tävlar flitigast också. Du är ofta i farten? Ja, jag åker så gott som varje söndag. Du har tävlat en del i utlandet också? Och fem tävlingar tror jag till utlandet. Hur har det gått? Två tredje placeringar och sen två sjuttonde placeringar som har jag brutit en gång. Siktar du på en karriär som reseförare så småningom? Ja, siktar jag. Jag såg upp till Fangio Moss och Jochen Rindt, alla med. Hade deras bilder på väggarna hemma? Ja. Och det är vad man ville bli, men så tänkte jag, det finns ju inte en chans, det kan ju aldrig komma. Men sen traskade på, jag hade succé i go-kart, jag hade succé i Formel 3. Och sen tog jag fritt från jobbet 69 för att åka en säsong internationellt, att ligga ute hela året. Och då bodde vi i en transportbuss, hade mekanik, det var en mekaniker och jag... Det var inga lyxiga hotell 1969 inte? Nej, det var det absolut inte. På den tiden var det inget lyxliv alls inte. Det var ett gäng killar. Lite som zigenare som drog runt och åkte resebil. Vi hade trevligt. Mycket, mycket trevligt. Reine Wisell körde också Formel 3 och var dessutom den som godkände Ronnys go-kartkunskaper så att Ronny fick licens att tävla i go-kart. Ronny vann flera SM-guld, blev Europamästare och trea i VM i Robardi-bilen som pappa Bengt byggt. Nästa steg var Formel 3 och där fick snart den gamle läromästaren Reine Wisell se sig besegrad av Ronny. Ja, ibland så sa jag det att fan, jag skulle inte gett honom någon licens. Men på banan så var ju, ja, ska vi inte säga att Ronny var precis hänsynsfull. Han hade nog lite mera vilja och... Och någon annan förakt, höll jag på att säga. För han kunde aldrig ge sig. Va? Jag insåg ju begränsningarna. Jag ville ju inte att vi skulle råka gilla ut någon av oss. Och inte tillsammans framförallt. Så att då fick man ibland pruta. Reine Wisell minns speciellt ett lopp 1972 mot Ronny. Han berättar om hur det kunde vara att ligga jämsides med en beslutsam Ronny Pettersson. Han kör rakt in i framhjulet på mig och... Ratten slog av fingret på mig. Och det var ju ta sig in till vårt sjukhus där vi hade en buss som var operationsbord. Och där röntgade de och konstaterade att fingret var brutet. Och det tog ju inte så lång tid förrän Ronny kom in sen. Ja, det är för bedrövligt att allting ska hända mig, sa han. Ja, vad fan, det har ju inte hänt dig någonting. Du har kört av fingret på mig. Det är väl ingenting. Du kan ju köra imorgon igen, men det kan ju inte jag. Så att så var det med det. Han kunde vara tjurig. Det var väl det han vann mycket på, att han sura till och sen då tog han igen ännu mer. Nej då, men det var vi hade våra bataljer. Den klart mest kända av bataljerna är Formel 3-loppet i Monaco 1969. Så här berättar Ronny själv om hur viktigt loppet var för hans fortsatta karriär. Monte Carlo, det var definitivt mitt genombrott. Det var redan 68 så kom jag mål som trea. Så vann jag 69 och det var det som öppnade dörren till allting. Och det hela 70-talet egentligen stod alla Formel 1-teamchefer i Monaco på F3-racet och tittade efter talanger. Är det någon supertalang? Är det någon som kör här som liksom är next world champion? Så det var väldigt fokus på att vinna Formel 3 då, som det inte är idag, för det finns oerhört mycket serier, va? Så det är svårt att se vem som är bäst. Då kunde man se vem som var bäst. Staffan Svenby är på plats i Monaco för att försöka få Ronny att skriva på som frontman för hjälmföretaget AGV. Intresset för Ronny blir inte mindre efter Formel 3-loppet. Det kommer bli en helsvensk affär som det ännu pratas om. Ronny Pettersson mot Reine Wiesel. Jo, det pratas mycket om det där fortfarande. Jag kommer väl ihåg det. Det var väl nästan 50 deltagare där, så vi körde två hit. Och Ronny vann väl sitt hit och jag vann mitt. Så stod vi etta, tvåa i finalen. Och det blev ju en klapp. Jag tror vi bytte positioner flera gånger. Här är vi i målområdet. Nu är det Reine Wiesel i ledning. Jag ledde ganska mycket, men sen när det började att närma sig slutet, då såg jag att han närmade sig. Och då, ja, det är ju egentligen samma sak om man bromsar för sent. Det säger de ju då i regel, men jag kände att bromsarna var inte riktigt som de borde ha varit, så att jag var tvungen att åka rakt fram i chikanen. Och då kom ju Ronny och åkte förbi. Fem varv före slutet missade Reine en inbromsning, och Ronny som ledde då kunde gå i mål ohotad. Både Ronny och jag, vi var väldigt, väldigt trötta, för vi hade nog tagit i max. Vi var hemskt trötta båda två. Så den angenäma vandringen upp till prisutdelningen. Rekord rakt igenom. Sluttiden 36.05,6. Snitthastighet 120 km i timman. Snabbaste varvet på 1.31,9. En sänkning av det tidigare med 5 sekunder. Han fick varvrekordet här, men det var olika meningar om det. Men det står ju fortfarande. Men vi hade varit väldigt bra race alltså. Ronny Seger ger eko i racingvärlden. Max Mosley, en av grundarna till det nya Formel 1-stallet March, knyter Ronny till sitt stall, och redan nästa år, 1970, gör Ronny F1-debut. Men debuten hängde på en skör tråd. I 1969 års sista F3-lopp hamnar Ronny i en oerhörd dramatik när han bländas av solen och kraschar våldsamt på Montlerybanan. Bilen voltar och hamnar upp och ner och fattar till slut eld. Vi hör Reine Wiesel som fightas i täten i samma lopp. Jag kom precis in efter det. Växellådan hade gått sönder, den hade spruckit. Så att jag sprang ju fram där till sjukstugan, eller på att säga. Och pratade med Ronny, och vi fick... Ja, då skulle det vara helikopter som skulle ta oss till sjukhuset. Inte fanns någon helikopter. Det blev en sån där polisbil, de där svarta de har i Frankrike, med någon brits. Och sen när vi väl... Ja, jag fick ju försöka ta av skosnörerna, för de hade ju krympt så att det gjorde ju ont. Han bränt sig ganska hyggligt. Vad sa han till dig när han låg där på britsen? Ja, han var chockad. Det där var ju inget... Det var inget skönt. Nej, han hade väldigt ont. Så att... det var starkt av honom att komma tillbaka. Ja, det var själva olyckan. Jag hinner med att tänka mycket. Han liksom bara uppfattade att jag kom fel in i kurvan. Och det slog emot. Och så flög jag upp i luften. Och så slog jag ner upp och ner. Det är min bild av att jag satt i. Men nu har jag sett filmer på det hela. Jag har sett att jag gick någon tiondel sekund på två hjul bland annat innan det tippar över. Och då tycker man att man har kunnat vara på alerten och styra ner igen så den kommer på rätt köl. Men så kvick var man tydligen inte. Ronny får svåra brännskador på armar och vrister och skadar också en halskota och tvingas vila från racingen. Sex år senare, 1975, förklarar han vad han egentligen var rädd för då. När du låg så där länge på sjukhus, då hade du gått om tid att fundera. Låg du där och liksom fundera på om du skulle fortsätta som reseförare? Ja, det var jag fundera på var ju, som jag sa tidigare, att nu har jag förlorat mitt kontrakt. Och det var det att de kom tillbaka och erbjöd mig ett treårskontrakt när jag låg där. Så att Det var ju muntert för mig i det läget att veta att jag hade ett jobb i alla fall. Mm. Och tanke på att jag inte skulle gå tillbaka till racing. Det tror jag aldrig gick i min huvud överhuvudtaget. Inte en enda minut, inte en enda sekund tänkte du tanken att ska jag lägga av med racing? Nej, det tror jag inte att jag tänkte, utan jag var nog i början av min karriär. Så får se vad jag lärde mig av det där. Här hemma var det så nytt och så stort, en svensk, första svensken på riktigt. Joe Bonnier som var före honom var inte i närheten av hans klass. Så att det blev ruskigt stort på den tiden. Och så med den dramatik som alltid blev när Ronny körde, som han körde på marginalerna och så spektakulärt också. Det ska väl säga det om hans talang liksom, den innebar ju att han betydde att han kunde köra på ett väldigt dramatiskt sätt. Med bilar som var halvskruttiga och halvdåliga och felinställda så kunde han ju köra ändå så ruskigt fort. Det var ju hans storhet. Jan Svanlund på SVT Sporten minns hur Ronnie Peterson väckte svenska folkets motorintresse på 70-talet. De båda succésvenskarna från Formel 3-loppet i Monaco, Ronnie Peterson och Reine Wiesel, befinner sig 1970 för första gången i Formel 1, motorsportens absoluta finrum. Reine lyckas komma på en överraskande tredjeplats under ett lopp, medan Ronnie i sin mindre lyckade March-bil blir sjua som bäst. Men det är ändå Ronnie som får mest uppmärksamhet och som slår igenom med dunder och brak säsongen efter. Det här är regerande världsmästaren Jackie Stewart, 32 år i skotte. En av de mest framgångsrika i branschen någonsin. Mångmiljonär, kallad racingens popkille, gör ett ytterst vederhäftigt intryck. Vad tycker han då om svenskarna? Well, I think they're both doing very well. Ronnie particularly is showing... Jo, Ronnie har stor talang för det här jobbet. Det är en av de stora som alla räknar med kan bli hur bra som helst. Jackie Stewarts hyllning kommer efter Ronnies andra säsong, 1971. March-stallet har fått bättre fart på bilen och Ronnie tar fyra andra platser och leder på Monza för första gången ett Formel 1-lopp. Han slutar på en uppseendeväckande andra plats i VM efter en överlägsen Jackie Stewart. Och då väntar vi bara på Ronnie Peterson. Att Ronnie Peterson ska gå in som andra man i mål. Ronnie rundade kurvan där nere. Han är 200 meter från målet. Han är vid målet nu. Och Ronnie Peterson har blivit tvåa i årets Monaco Grand Prix. Räknar du själv Monacos Grand Prix som genombrottet för dig i Formel 1? Ja, det var ju första gången jag gjorde ett bra resultat i Formel 1, så det får man kalla det. Det är en väldigt svår bana, mycket växla och väldigt krokig, och det är däremot ingen hög toppfart alls. Och dina förutsättningar i Formel 1 nästa år? Hoppas jag är bättre. Kan du bli bättre? Ja, jag utvecklas ju för varje race och det går både fortare och säkrare för varje gång, så att det hoppas jag fortsätter att utveckla den vägen. Dessutom vinner Ronny Europamästerskapet i Formel 2, och nu står plötsligt stallcheferna i kö för att få Ronny som förare. Ronny har numera hjälp vid förhandlingarna. 1969 i Monaco hade ju Staffan Svenby pratat med Ronny om att bli affischnamn åt hjälmföretaget AGV, och samtalet hade gått bra. När han beslöt, eller när vi då pratade, så frågade han på sitt speciella Örebromål liksom hur mycket pengar man kunde få för det här, och så frågade jag honom vad vill du ha? Och då nämnde han en summa som jag uppfattade som mycket låg, va? Så jag slog omedelbart till och så sa jag till Ronny, jag tror att du behöver någon som du kan prata med, va? För att du är faktiskt värd mer, va? Så sa han, ja men då kan du ta det jobbet. Och så blev det, va? Och vi faktiskt under den här tiden, vi hade aldrig några papper eller avtal eller liksom 26 sidor kontrakt på fem språk, utan vi bara jobbade tillsammans, och Ronny var alltid obrottsligt lojal mot mig, va? Och framförallt när teamförhandlingarna kom igång var det ännu viktigare att försöka välja rätt team vid rätt tillfälle, och där kan man väl bara säga kanske efteråt att jag var inte den bästa rådgivare, eftersom vi egentligen lyckades välja fel team de flesta gångerna. När vi ville komma till ett team som var på toppen, så var det året efter så var det kanske inte lika på toppen. Så att jag brukar skoja efteråt och säga att vi var väldigt duktiga på att sitta i fel bil vid fel tillfälle. Men inledningsvis väljer Staffan Svenby och Ronny rätt. Säsongen 1973 har Ronny hamnat i Lotusstallet tillsammans med regerande världsmästaren Emerson Fittipaldi. Legendariske stallchefen Colin Chapman är mycket nöjd med att ha Ronny som förare. Så här förklarar han senare vad det var han såg i den unge svensken. He's a very easy driver to work with. He always drives well. He very rarely has off days, and this is very important to a team because we have to race every other fortnight, and we have to do a lot of racing, a lot of testing, and Ronnie is very good insofar as he would always put up a very consistent performance. He loves it. För svensk motorsport blev 1973 ett stort år. Motorsportens tungviktsklass är Formel 1, där Ronnie Peterson äntligen fick en fullträff. Sin första VM-seger tog Ronnie på Paul Ricard-banan i Frankrikes Grand Prix den 1 juli. Och så här berättar Ronnie själv om slutfasen av loppet. Sen låg vi och jagade varandra, och sen kom vi fatt Belt A så skulle värva honom, och han åkte så sakta så käckte fick slå av lite grann bakom honom, och Emerson försökte ta sig förbi honom, och när han gick in på insidan av honom så krokade de ihop i en av de långsammaste kurvorna där vi går på ettan. I alla fall de föll ut, och i och med det så ledde jag. Sen hade Sever 35 sekunder bakom mig. Jag åkte ifrån så jag fick 38 sekunders försprång. Sen höll jag det hela loppet igenom och gick bara in för att komma i mål. Ronny vann hela 4 deltävlingar i VM. Ändå fick han sämre totalplacering än 1971 då han var 2:a sammanlagt. Nu var Ronny 3:a. Totalt vann Lotusstallet märkes-VM, men stallchefen Colin Chapman hade inte reglerat vem av Emerson Fittipaldi och Ronnie Peterson som var försteförare. I alla fall inte i något kontrakt. Resultatet blev att Fittipaldi och Peterson tog poäng av varandra, och det drog Jackie Stewart nytta av. Han vann förar-VM före de båda Lotusförarna. Colin har alltid bestämt att han var intresserad av brasilianska marknaden. Va? Och man kan säga att det var kanske inte lika uttalat som det kom längre fram i karriär med Mario Andretti. Utan Emerson som världsmästare var försteförare, va? Så var det. Va? Men det var inte så uttalat som det var längre fram. Det var väl bara Emerson som blev irriterad när Ronnie körde om honom. Den lärdom som Colin Chapman drog av säsongen 73 skulle 5 år senare drabba Ronnie Peterson hårt. Här har Ronnie Peterson Lotus givit upp. Vad säger du till dig själv när du klättrar ur bilen vid sånt här tillfälle? Säger du fula ord? Nej, inte direkt. Nästa gång. Du kan bara rycka på axlarna och säga att det var den tävlingen det. Ja, det får man lära sig. Ronny tjänar mest i svensk idrott, men här kraschar han igen. En av alla rubriker i kvällspressen på 70-talet. Ronny själv skriver i en bok att han kände sig förföljd av Aftonbladet hemma i Sverige. Karriären efter succéåren 73 och 71 blev nämligen krokig. 74 fick Lotus problem med sin nya modell, och Ronny tvingades köra i den äldre bilen som hämtades ut från Lotus museum. Han lyckades ändå vinna 3 lopp och slutade 5:a. Året efter, 1975, blev en katastrof. Fortfarande i samma gamla bil slutade Ronny först på 12:e plats. Men ingen av Ronnys racingkollegor tvivlade på svenskens potential. Här, Jackie Stewart. I think that Ronnie Peterson is still the fastest driver in Grand Prix motor racing. I think the problem in 1975 is a problem of his team. And I am very sad for Ronnie because I really believe that in 75 he could have been world champion. Till slut, efter 2 tävlingar 1976, fick Ronny nog och bröt kontraktet med Lotus. Det var en oerhört lång serie av farliga incidenter med bilen. Alltså det var bromsar och hjulupphängningar, och det var alltså en oacceptabel och farlig bil. Va? Lotus var en bil som var på gränsen av utvecklingen, va? Och Colin låg i framkant på design. Va? Och vad du inte vill bli av med på såna här bilar, det är just bromsar och hjulupphängningar. Va? Och det var en lång serie av farliga incidenter. Va? Så att det var väl en av de uppgifterna jag hade som kanske inte var så roliga. Va? Det var ju att säga, mot teamet försöka diskutera, givetvis med Ronnys stöd och hjälp. Va? Att det måste ändra på vissa saker. Och om du är för tjatig, va, du har för mycket klagomål, så blir det en dålig stämning. Va? Och det här var ju liksom en pågående process som ledde fram till vårt beslut då att lämna teamet. Ronny gick tillbaka till March och tog stallets andra seger någonsin när han vann i Monza. Men det var bara en tillfällig framgång. 1977 valde Ronny istället för att köra för Tyrrell, som övertygat honom om att de hade framtidens Formel 1-bil, en sexhjuling. Återigen var Ronny fast i fel stall vid fel tillfälle. Vi hör motorjournalisten Fredrik af Petersens. Bilarna var inte bra helt enkelt. Det experimenterades för mycket. Frånvaron av reglerna lyste. Vilket innebär att många experimenterade hittan och dittan med vingar och jag vet inte allt. Men experimentlustan översteg kunskaperna. Så att ibland var det så riktigt farliga bilar som han körde. Så att han hamnade utav olika anledningar så hamnade han i fel bil vid fel tillfälle. Till 78 som kanske var det riktigt stora året. 1978, säsongen som kom att bli Ronnys sista, satt han återigen i en av Lotus svarta bilar med guldlinjer. Stallet han lämnat 76 hade rätt ut sina ekonomiska problem och under stallchefen Colin Chapmans ledning hade en fantastisk bil tagits fram. Nu ville Chapman ha de två bästa Formel 1-förarna som pengar kunde köpa. Mario Andretti var den ena. Ronny var väldigt populär och han var ju, som de sa, blinding fast. Alltså han kunde ju köra bil på ett mycket märkligt sätt. Och det visste alla. Det visste Colin. Så Colin hörde av sig, va, och så sa han att nu har jag bilen som kan göra dig rättvisa. Och det är klart man lyssnade på Lotus. Va? Det var ju nutidens Ferrari. Och Colin var en väldigt övertygande herre. Han kunde övertyga att en sten var guld, va? Så att det var inte så svårt. Va? Men i kontraktet hade Colin Chapman tydligt skrivit in att Ronny var andra förare. Det var amerikanen Andretti som skulle vinna VM i en Lotus så att Chapman kunde lansera Lotus personbilar i USA. Colin Chapman ville inte ha en upprepning av säsongen 1973 när hans två förare stal poäng av varandra och Lotus förlorade VM-titeln. Namske på 78 var det helt klart att där, i det avtalet var det att Mario var första förare, Ronny var andra förare. Andra förarens uppgift var så att säga att backa första föraren. Men hur kunde Ronny gå med på ett kontrakt där han inte fick vinna? Ingen ärlig chans till VM-titeln? Ja, därför att möjligheten att komma så att säga, till en bil som Ronny bedömde vid det tillfället helt korrekt var en totalt överlägsen bil. Ifrån en Tyrrell där du i stort sett aldrig, ja, men du får tänka att säsongen 77 var ju inte en av de bästa säsongerna för Ronny. Och det är en väldigt stor skillnad att komma så att säga, ifrån bak i kön, va, och veta att du har en fair chans. Va. Du vet ju alltid att bilar går sönder och du vet alltid, det fanns aldrig någon tveksamhet. Va. Det var de oddsen och villkoren som gällde, va. Och jag är övertygad idag att om Ron hade blivit erbjuden att vara andra före Ferrari, va, idag, va, så hade han säkert tagit det. Va. Därför att du vet att det händer. Och det ser vi ju om du tittar nu på Massa och Räikkönen. Det tycker jag är ett ganska bra exempel. Du ser att helt plötsligt kan kalla det andra föraren ju utan vidare ha en fair chans och lyckas hur bra som helst. Så att där fanns aldrig någon och vi uppfattar aldrig som något konstigt, va? Det har ju blivit nu i efterhand, va? Det var som, så vitt jag vet, var det följande att Colin Chapman skrev kontrakt med Mario Andretti. Och efter ett tag så sa han, efter någon vecka eller något nästan, så sa han, för övrigt, den andra killen i teamet kommer att bli Ronny Pettersson. Och Mario sa, aldrig i livet. Icke, sa han icke, att Ronny ska köra tillsammans med det här stallet. Och då enades man om kompromissen att Ronny fick nummer två status och inte kör om och så vidare. Och anledningen till det var att Mario var helt enkelt rädd för Ronny. Därför Ronny hade ett rykte om sig att vara en riktigt bra och snabb förare. Så att Mario såg helt enkelt konkurrenssituationen. Därför han skulle ju matchas fram till titeln och ingen annan. Och så kommer då en sån toppförare som Ronny som andra förare. Så han var ju livrädd. Men sen måste man tillägga att De två blev synnerligen goda vänner. Synnerligen, och det understryker jag kraftigt. Därför att jag har pratat med Mario mycket efter det. Och han sa bland annat att han har också en mycket lång karriär bakom sig. Han sa att jag hade två vänner. Under alla dessa år som jag har kört resebil så hade jag två vänner i ordens rätta bemärkelse. Det var Ronny och det var Gunnar Nilsson. Men Ronny var den första och då sa han att det var en man, han kunde aldrig ljuga. Frågade honom om en utveckling så fick jag det riktiga svaret. Hur mycket varvade du den kurvan? Så fick jag exakt. Vilken linje tar? Exakt. Alltså, Karn ljuger aldrig. Och det har aldrig någonsin varit med om att en stallkamrat alltid berättar hela sanningen för mig. Så att de blev riktigt, riktigt goda vänner. Kvittot på att den nya Lotusbilen var snabb fick man redan i de inledande två tävlingarna i Sydamerika. Andretti vinner premiären i Argentina och Ronny blir femma. Två veckor senare är Ronny snabbast på träning och står i pole position. Han tvingas dock bryta loppet efter 15 varv. Ronny har aldrig inlett en säsong så lovande och reser med tillförsikt till Sydafrika för säsongens tredje race. Under den här tiden så hade man ju ett annat yrke. Det var inte yrke att vara manager utan det var väl kanske mer en hobby att vara. Utan Sydafrika var inte långt borta och jag tänkte får se hur det går. Reser inte över halva jorden och det är precis, det brukar vara ett tecken på att det kommer gå jättebra. Va? Ronny startar först på 12:e plats men gör sedan en makalös uppkörning. Det är tydligt att Lotusbilen är snabb och när Mario Andretti tvingas in i depå för att tanka kör Ronny för segern. Bara 3 varv före mål lyckas han passera ledande Patrick Depailler och tar sin första seger på 2 år. Efteråt ringer han hem till Staffan Svenby. Jag fick bara ett telefonsamtal va? Och det är klart att det var en kille så han sa bara äntligen, nu har jag en bil. VM i Formel 1 är för många den stora händelsen. För andra är det här med motorsport helt ointressant. De finns här för att synas i vimlet, i motorbullret. Smycken som älskar att exponera sig. Motorsporten har alltid dragit attraktiva kvinnor till sig. Och kommer förmodligen alltid att göra det. Och för vissa är solen viktigare än vad som sker på banan. Men många frågar sig säkert, vad ska det här med motorsport egentligen känna till? Trots de svenska framgångarna på 70-talet fanns det hela tiden kritik mot motorsporten. Under oljekrisens värsta år, 1973 och 74, införde regeringen ransonering av drivmedel och bränsle för svenska bolag och verk och allmänheten uppmanades att minska på elkonsumtionen. Att då använda bensin till motorrace var med andra ord inte helt okontroversiellt. Ronnys stall, Team Lotus, hade som huvudsponsor cigarettmärket John Player Special. Guldloggan täckte båda sidorna på Lotusbilarna som förutom logotypen och linjerna var helt svarta. Kan inte jag få bjuda dig på en John Player Special? Tackar, röker inte. Va? Tackar, röker inte. Du röker inte? Nej. Fast du kör omkring med en bil som gör reklam för John Player. Bilen gör reklam, men jag gör inte reklam. Och du gick omkring i filmen också med John Player på ryggen till exempel. Ja, det är... Det gör jag väl, men du har aldrig sett mig röka och du har aldrig sett mig någon sagt att jag röker den cigarett. Nej. Men känns det inte lite konstigt då att ändå gå omkring med ett cigarettmärke på ryggen va, utan att använda produkten? Nej, det är ju inte, för vi reklamerar inte för att folk ska röka utan vi marknadsför ett varumärke helt enkelt och... Och det är inget som helst med att använda idrottsmän som sådan i reklamen för cigaretter. Det är så du ser det och du känner inte att det är något problem där inte? Sponsorerna är nödvändiga. Mm. Men det som upprörde allra mest med Formel 1-sporten bland alla nyvaket motorintresserade svenskar var emellertid den detalj i kontraktet som till slut blev uppenbar för alla. Stallorden om att Ronny inte fick vinna över Mario. Det blev dubbelseger igen för Lotusparet Mario Andretti, Ronny Pettersson. Andretti vann, kanske inte helt oväntat eftersom Lotusstallet helst vill att han ska vinna eftersom han leder VM-tabellen. Och Ronny var alltså tvåa, knappt före engelsmannen James Hunt. Också i Belgien så var det nästan genant. Ronny körde alltså upp vid sidan om Mario. Han fick alltså inte köra om. Va? Så körde han upp vid sidan och så körde han jämsides en stund och så backade han ner bakom. Så körde han upp vid sidan och så backade han ner bakom. Och det här var ju då för att, så att säga, visa jag kan köra om det när jag vill. Va? Staffan Svenby, Ronnys manager. Men trots den demonstrativa körningen på banan så höll Ronny till en början tyst om sitt kontrakt. Radiosportens Christer Ulfbåge försöker här få Ronny att berätta om Lotus stallorder. Jag vet inte, vi kanske ska fortsätta den här diskussionen om att du inte får vinna om inte Andretti kan vinna. Men vad tror du själv innerst inne? Vad har du för chanser? Ja, först och främst är det ju frågan om jag ska kunna åka i fast honom. Som jag lägger det nu så hinner jag inte med honom. Han har lite bättre grejer. Han åker helt enkelt lite fortare. Och jag körde så hårt jag kunde idag. Och han är fortfarande 4 sekunder före. Så att ska vi slopa det här resonemanget om att du inte kan får vinna om, men du kunde om du ville? Ja, jag kan inte. Det är det enklaste svaret. Jag tror aldrig det har varit riktigt tillåtet med stallorder, men det finns ju många sätt att kringgå det på. Fredrik af Petersens igen. Jag tror också det var Englands Grand Prix på Brands Hatch. Och Colin Chapman ville absolut att Mario skulle stå på pole. Och Ronny var snabbare hela tiden. Han blev inkallad. Tankar fullt var orden. Så att Mario skulle få pole. Men det tyckte inte Ronnys mekaniker att det var inte schysst. Så de tog, så det, jag kan inte garantera 100%, men det är så Bobby har berättat för mig, att de tog en tom bensindunk och liksom stod där som om de hällde på, och så sa till Chapman, ja nu har jag fullt tankar och skickar ut honom. Ronny stod på pole, Mario var två. Därför att Ronnys mecka gillade inte sådana saker. Det var alltså inte bara stallcheferna som höll på med avancerat rävspel. Och att låtsas göra en bil tyngre med för mycket bensin när man i själva verket bara häller i luft tillhör de snällare historierna som Åke Strandberg kan berätta. Mekanikern Åke träffade Ronny redan under go-kart-tiden och blev en av Ronnys bästa mekaniker och vänner, även när de inte jobbade i samma stall. Vi var i Sydamerika då, först två tävlingar. Sen flyttade Ronny tillbaka till Mars. Nästa tävling var alltså Long Beach i Kalifornien. Jag var kvar på Lotus. Och då hände det någonting där att han åkte i räcke eller vad det nu var. Och då kom han ju alltid till mig. Han pratade inte med Mars-mekanikerna, men han kom till mig och frågade vad tror du om det här? Och det visade sig att det var någonting som inte var så bra då. Och då säger han det att jag, du och Eddie Dennis på Lotus, det är de ett par som jag kan lita på. Och det där återkom ju flera gånger, men det var ju alltså, kan du inte lita på de som skruvar ihop grejerna åt dig, då kan du ju heller inte göra ditt 100% heller. Efter Ronnys EM-vinst 1972 i Formel 2 kör han bara sporadiskt i F2. Men 1974 vill han visa upp sig på hemmaplan i kanonloppet på Gelleråsen. Teamkompisen Patrick Depailler ligger bra till i EM-tabellen, men Ronny får utan vetskap oväntad hjälp. Patrick låg bra i EM, för han vann ju det året. Och då tänkte jag att Ronny skulle köra reservbilen. Och han kunde inte ta någon VM-poäng, så det spelar ju ingen roll om han vinner då. Och då så fick jag en sifferkombination av Günther Karsten heter han på BMW, att vilken motor som skulle i vilken bil var. Och det var ju en motor där som var ju lite vassare då. Och den skulle ju sitta då i Patricks bil, men vi slängde om det så att då på kvällen, jag sa det, vi gör så. Och sen är det någon som, för Günther han förstod ju det här, så han sa ju ingenting. Är det någon annan utan några chefer, så säger vi att vi tog fel låda bara helt enkelt. Så var det, för vi bytte där. Och det gick ju bra, för Ronny vann och Patrick blev tvåa, så Patrick fick ju sina 9 poäng i alla fall. Ja, men så gick det till. Man fick ta till lite sådana där, vad heter det, knep ibland. Nu är det ju ett antal år sedan, så nu kan de ju inte komma och säga att varför gjorde du så då, men kuppen gick hem i alla fall. Visste Ronny om det? Nej, inte Patrick heller. En del kallade Ronny för vild på banan. Hans körstil var spektakulär med bresladd i kurvorna, även i Formel 1. Men Åke minns Ronny som ytterst noggrann. När jag kom hem, eller på nätterna, ifrån banan då, vi hade, ja, vad vi nu gjorde, motorbyte eller vad. Då låg det oftast en lapp i nyckeln till mitt hotellrum. kontakta mig. Jag tror vi ska göra en annan utväxling eller någon annan inställning. Det kunde vara 3 på natten. Ja, det var knacka på det då. Och där låg han och Barbro där. Och Barbro vände sig väl och försökte väl sova. Och han hade utväxlingsschemer där i sängen då. Hade kommit på då att du, vi får nog tänka på det här. Och då hade han, när han gick och la sig då hade han funderat på att så här ska vi göra istället. Så jag fick in till en där 3-4 på morgonen ibland då. Ronny hade mött sin blivande fru Barbro på diskotek i Örebro. 1975 gifte de sig och fick dottern Nina. Barbro var anställd som tidtagare och följde med Ronny på nästan varje tävling. Hemma på Anderstorp skulle hon och tusentals andra svenskar få se Ronny göra ett makalöst lopp 1978. Det som Ronny själv sa var hans kanske allra bästa någonsin. Han fick tillfälle att visa för den svenska publiken det jag försökte beskriva. Ronny Pettersson mit dem zweiten Lotus hat sich bereits auf den 7. Platz vorgearbeitet und beginnt bereits die beiden Ferrari von Reutemann und Villeneuve zu attackieren. En mycket, mycket fantastisk körning, uppkörning. Han fick visa hur duktig han var. Det går inte att låta amatörer sätta igång och gräva i kroppar så där. Det är så. Men du menar att Nigarda sjukhuset var amatörmässigt eller? Tycker jag. Smutsigare sjukhus har jag aldrig sett. För mig var det en skandal att man inte kunde borsta golvet och missa från alla fimpar och plocka bort spindelväven som hängde överallt. Ronny opererades natten till idag. Operationen tog 6 timmar. Vid 6-tiden i morse, svensk tid, tillstötte komplikationer. Var det slarv av läkarna som man spekulerade om hemma i Sverige? Jag är inne på ett känsligt område igen som jag helst inte vill kommentera. Det har pratats om att man började operera, man gjorde det hur som helst och det finns ingen sanning. När du ringde mig alltså, och frågade om jag ville göra den här intervjun, tänkte jag ställer upp på det. Jag ställer inte upp på många sådana här saker, va? Men, för jag tycker det är historia. Men jag vill gärna tillrättalägga den delen. Va? Att det här var maximal otur. Va? Den 11 september för 30 år sedan avled racingstjärnan Ronny Pettersson. Men än idag är människor nära Ronny kritiska mot det italienska läkarteam som opererade honom. P3-dokumentär fortsätter nu med andra timmen om Ronny Pettersson. Jag heter Anton Berg. Juni 1978. Mer än 50 000 människor har tagit sig till Anderstorp för att se Formel 1. I år finns chansen att äntligen se en svensk vinna på hemmaplan. Ronny ligger tvåa i VM, bara 10 poäng efter Lotus-kollegan Mario Andretti, och de båda har fantastiska bilar. Men till Sverige kommer nu svaret från konkurrentteamet Brabham. Vi hör Ronnys manager Staffan Svenby. Bara den här rullades ur Brabham-garaget så blev det ju... Jag minns Colin, han var ju så upprörd så han visste ju inte vad han hette för någonting. För han insåg ju vad det var för någonting som kom. Och Anderstorp-karaktären på den banan och så vidare. Att det här var liksom ett monster, va? Som kom ut. John Watson och Niki Laudas Brabham har utrustat med en stor cirkulär fläkt längst bak. Brabham-stallet hävdar att fläkten är till förkylning av motorn, något som ingen av de andra stallen tror. Det såg man ju att, herregud, där sitter ju en stor fläkt, och så såg du hur bakvagnen såg ut, så förstod du, det var ju en dammsugare, va? Den kan ju köra ganska fort i kurvorna. Vad har du då, Anders, har lite sådana här semikurvor med doseringar, förlåt mig. Så förstod man vad det här innebär, va? Och det visade sig att det var så. 4 stall lämnar in protest mot Brabham. Man menar att fläkten är till för att öka fästet mot banan och bör ses som otillåten. Men protesten avslås. Brabham-bilarna kommer till start och Watson och Lauda står som 2:a och 3:a i starten efter Andretti. Ronny Pettersson är 4:a. På grund av bristfällig arkivering finns inte SVT:s sändning sparad. Men Heinz Frühler och tysk TV tar oss med i loppet som Ronny Pettersson rankar som sitt kanske allra bästa. Und ein guter Start von Niki Lauda. And Ronny tappar en placering i starten och kommer iväg som femte bil, men efter två varv är han uppe på fjärde plats igen. Och efter sju av de totalt 70 varven attackerar han Ricardo Patrese på tredje platsen. Ronny Peterson ist jetzt an dritter Stelle. Er hat Ricardo Patrese überholt. Nu jagar Ronny, Mario Andretti i täten och Niki Laudas fläkt Brabham på andra plats. Publiken på Anderstorp trivs och gör sig redo för det bekanta scenariot där Andretti och Pettersson tar en dubbel Lotus-seger. Men efter 10 varv tar tävlingen en oväntad vändning. Dritte ist jetzt wieder Ricardo Patrese, weil Ronny Peterson i diesem Augenblick an die Box gefahren ist. Ronny tvingas in i depå. Höger bakdäck är sönderslitet och måste bytas ut. Jag vet han gick in i depån, va? Och jag tänkte liksom, jag ska inte säga det utländska svärordet, men man blir inte glad, va? Ronny tappar 58 sekunder och kommer ut på banan som 17:e bil. Den upphämtning som Ronny sen gör blir historisk. Han fick tillfälle att visa för den svenska publiken det jag försökte beskriva. En mycket, mycket fantastisk körning, uppkörning. Han fick visa hur duktig han var. Efter 15 varv är Ronny på 16:e plats, men bara 10 varv senare har han tagit sig upp till 9:e plats. 5 varv senare är han 7:a. Ronny Peterson med den zweiten Lotus hat sich bereits auf den 7. Platz vorgearbeitet und beginnt bereits die beiden Ferrari von Reutemann und Villeneuve zu attackieren. Jacques Villeneuve är den första av de båda Ferrari-förarna som får släppa förbi Ronny. Peterson alltså bereits zwischen den beiden Ferrari an 6. Stelle. Och efter 35 varv, alltså halva loppet, är Ronny 5:a. Bara 10 varv senare tvingas Andretti bryta. Hans Lotus orkar inte mer och Ronny som kört om Alan Jones är nu 3:a efter Lauda och Ricardo Patrese. Ricardo Patrese 1 minut 5 sekunder hinter Niki Lauda och 6 sekunder för Ronny Peterson an zweiter Stelle liegen. I täten kan Niki Lauda kosta på sig att slå på takten. Han leder överlägset. Men Ronny plockar stadigt sekund efter sekund på Ricardo Patrese. På sista varvet har Ronny närkontakt. Letzte Runde, erster Niki Lauda, zweiter Ricardo Patrese, angegriffen von Ronny Peterson. Ronny gör en sista attack i kurvan före mål, men Patrese hinner först över linjen och Ronny slutar 3:a. Slagen med 34 sekunder av Niki Laudas fläktbil och bara med 84 hundradelar av Ricardo Patrese. Ronny gjorde en mycket bra uppkörning, men det visar ju också hur egentligen fantastisk bilen var. Det är ju inte så, du kör inte upp på 17:e plats utan du har ett fordon som går bra. Depåstoppet kostade Ronny 58 sekunder. Nu förlorade han med 34. Lauda vann visserligen, men redan till nästa lopp, Frankrikes GP, förbjöd sugfläktarna. 30 år senare är istället det bestående minnet från Anderstorp-tävlingen Ronnys makalösa uppkörning. Situationen i Lotusstallet blir mer och mer tillspetsad ju längre 1978 års Formel 1-säsong går. Konkurrensen är stenhård mellan försteföraren Mario Andretti och andreföraren Ronny Peterson. Vi hör Ronnys manager Staffan Svenby. Framförallt på slutet av 78-säsongen så var det ju avgjort så att Ronny var snabbare än Mario. Och det demonstrerar han ju på vid ett par tillfällen, bland annat i Frankrike på Paul Ricard. Och jag kommer aldrig glömma när under tidspasset så växlade då Mario och Ronny vem var snabbast, vem hade pool, va? För där var inte avgjort så att säga vem som skulle få pool, va? Men på slutet på det här träningspasset så var Ronny någon bråkdel långsammare än Mario och kom in i depån. Och Colin beordrar full tank i bilen. Och jag stod och tittade Ronnys ögon när han då förstod vad som höll på att hända. Det kom alltså mer och mer soppa i och Ronnys ögon. De blev så smalare och smalare. Och jag behöver inte säga vad som hände, va, utan han åker ut och sätter pool med full tank. Va. Och det är relativt ovanligt. Och när han går ur bilen så slänger han sina handskar och så säger han till Colin, it doesn't matter what you do. Ronny höll ändå sitt ord, stod inte i vägen och Lotus tog en dubbelseger i Frankrike. Som vanligt med Andretti först över linjen. Privat var Ronny en annan person än den bakom ratten. Så här är vi vana att se honom i 300 km fart. Men vad gör han när han tar det lugnt hemma i Maidenhead utanför London? När vi har lite fritid så spelar vi golf, tennis och Ja, sen håller jag på med akvariefiskar som min stora hobby. Fantastiskt att sitta och titta på. Många kvällar så sitter vi och tittar på akvariet istället för att titta på tv. Jag tycker det är intressantare. Stort akvarium i villan, ja, som man gillade. Och sitta och titta på fiskarna och pyssla om det. Festpriset, inte mer än alla andra människor. Jag skulle nog säga att han, så vitt jag vet, satt han nog hellre hemma än gick ut och festade. Naturligtvis hände det att man gick ut och festade, helt klart. Men den riktiga festprisen var han inte. 1978 bodde Ronny och Barbro och dotter Nina i ett stort hus i Cockham Dean utanför London. Ovanpå garaget fanns en inredd lägenhet och där bodde vännen och mekanikern Åke Strandberg. Vi hade en liten damm. Det var lite näckrosor och grejer i den. Och då kom vi på att vi kanske skulle ha några guldfiskar här. För det var ju trevligt och snyggt. Ronny var ju intresserad och han hade ju stora saltvattensakvarier. Ja, du, vi åker ner till han på Heathrow. Du vet, han som importerar fisk från Kina eller vad det nu var någonstans. Så det var iväg dit ner och han köpte några till sina akvarium. Och så skulle vi ha guldfiskar och då tog vi 6 var. Ja, det var ingen mer med det. Och sen en sån där burk med pellets då. Så släppte vi ut dem där i den här dammen. Och det var ju fint. Och så, han var ju borta ibland, för då jobbar vi i olika stall. Han var borta och jag var hemma och vice versa då. Och då skulle det matas. De menar med, ja, glöm inte ihåg guldfiskarna, nej. Sen tyckte jag att det varit mindre guldfiskar i den här dammen. Men det var cement under så de kunde inte ha, och jag hittade inga som var döda heller. Jag tänkte, det här är lite knepigt. Sen en morgon när jag stod och väntade på Harvey Postlewhite som var konstruktör på Wolf. Vi skulle åka på någon test och han skulle hämta mig 4 på morgonen och det var ljust. Då fick jag se det stod en häger, alltså en fågel. Dammen var så djup så han stod bara ner på knäna och han tog ju en guldfisk, vände sig mot mig och så försvann den ner i gapet på honom. Så han plockade alla guldfiskarna. Och sen när jag träffade Ronny då på någon tävling lite någon vecka senare, ja, du har inte glömt att mata guldfiskarna? Ja, du sa, ja, de börjar på bli mindre och mindre. Ja, hur kan det komma sig då? Har du sett om de har dött? Nej, det är en häger som är där och plockar, sa jag. Jaha, men det är nog dina fiskar han plockar. Efter andra platsen i Frankrike är Ronny snabbast på träning i Englands Grand Prix, men tvingas bryta loppet på grund av bränsleläckage. 2 veckor senare bryter han i Tyskland efter att ha satt snabbast varv. Andretti vinner och drar ifrån i VM-tabellen. Men i Österrike kan ingen stoppa Ronny. Ronnys körstil, va, och hans sätt att sig balansera bilen kommer ju ännu mer till rätta i regn. Va? För där ligger du liksom på gränsen, va, på hur du egentligen kan köra. Få slår honom i regn. Eller slog honom i regn, förlåt mig. När man sitter i sådana här intervjuer så sitter man liksom, tänker ungefär att han står bredvid en, va, när man sitter och berättar. Va, så blir det. Ronny är snabbast i kvalet och när Andretti snurrar redan på andra varvet kan Ronny köra för segern. Regnet strilar ner och fältet tvingas till omstart på regndäck. Ronny behärskar situationen fullkomligt och vinner överlägset. Och tabellen drar ihop sig, va? Det är ju spännande mellan Mario. Det är klart att vi skojade, va, för vi fick in i kontraktet inför 78, precis när vi var färdiga då 77 och skulle skriva på, va, så sa vi till Marit, sa vi till Colin, du, om Ronny blir världsmästare då vill vi ha bilen. Och han visste ju att han trodde Marius, är klart ni får bilen. Så jag skrev bara här liksom att you can have the car liksom with the engine and everything. Ja visst, så sa Colin. Och så skojar Ronny, så här, jag kan inte härma Ronny, jag ska inte försöka. Men då sa han, ja, men den bilen vore bra att ha. Så att liksom, det fanns bak i huvudet, liksom även om det här liksom, hedersbegreppet, att allt kan hända. Va? Ronnys näst sista tävling körs i Holland på Zandvoort. Den blir lika odramatisk som den sista blir dramatisk. Ronny Pettersson från Örebro känner ni igen. Han har blivit 34 år gammal. Och han är 2:a i VM just nu med sina 45 VM-poäng. Andretti startar som nummer 1 och Pettersson som nummer 2. Och nu är det dags för start. Det är vitt starten. Och det är Andretti som slänger sig fram lite före gången. Det är Andretti före Pettersson när de går in i den första Sassan-kurvan. Och det är Lafitte på tredje plats. I 75 varv leder de två Lotusbilarna före en jagande Niki Lauda. Ronny Pettersson visar som väntat inga som helst tecken på att vilja passera Andretti. Det visste vi att han inte skulle försöka, och det gör han inte heller. Sen går de i mål och Ronny gör precis vad som förväntas av honom. Och här har ni segraren i Hollands Grand Prix, Mario Andretti. Och bakom honom Ronny Pettersson, tvåan. Varenda gång de kom i den så kallade Tarzan-kurvan, den första kurvan, så låg Ronny bredvid Mario. Och efter loppet så stod det kanske en 8-10 svenska journalister utanför Lotusbussen, för han låg ju tvåa i VM och hade chans att vinna VM-titeln. Och då sa han att det var fel på bromsarna, det var mjuka bromsar. Så att jag gled i fatt Mario och sen bet bromsarna. Och det är därför Mario kunde fortfarande leda loppet, jag fick ligga på andra platsen igen. Och det trodde de alla på. Det lät ju en naturlig förklaring. Efter ungefär 20 minuter så vände han sig, eller tittade han på killarna, och så sa han att ja, nu får det räcka. Fredrik, kom in i bussen, ska jag tala om vad som egentligen hände. Och det blev ju ett herrans oväsen bland mina kollegor. Och då vände han sig om och så tittade han på dem och sa, kom ihåg en sak. Ni väljer tävlingarna ni vill åka till. Ni tar de bästa. Ni åker till Monaco, ni åker kanske till Kanada, ni åker till Monza, ni är här. Ni flyger, ni bor på bra hotell, ni har traktament och så vidare. Fredrik är frilansare. Han får vända fem öring för att få det hela att gå ihop. Och jag vet vad han skriver, så han ska få veta vad som hände. Så gick vi in i bussen. Och jag fick en helt annan historia som jag skrev med hans godkännande. Det var alltså inte fel på bromsarna? Absolut inte. Han fick inte köra om Andretti? Nej. Spekulationerna inför nästa säsong är i full gång. Vilket stall ska Ronny köra för 1979? Hur blir det då med framtiden inom Formel 1-cirkusen? Det har ju talats om stallbyte. Ja, det vet jag ingenting om, men vi ska resonera det lite den här veckan. Men det jag hoppas att det inte blir. Jag hoppas att jag blir kvar och att Mario och jag blir delade nummer ett. Men när det blir inte det så tror jag att jag byter, för att då är jag hemma så mycket så att jag har ingen chans att vinna VM, och det är väl egentligen det jag är ute för. Ligger i så fall McLaren närmast till hans? Ja, det är förhandlingar mellan 2-3 team, så att det är ingenting som ligger närmast till hans för tillfället. Det förhandlas med Ferrari, McLaren, Lotus och Williams. Det var de vi pratade med, va? Och en av anledningarna att det inte blev en fortsättning med Lotus var det här avtalet där loppen skulle vara uppgjorda. Det tyckte väl Ronny var lite för långt gånget. Men nu blev det ju inte så. Det är Ronnys 121 Formel 1-start och den ska bli hans sista. Han gör den på en bana där han har vunnit 3 gånger förut, men den här gången har han problem och står som 50 bil i starten. Dessutom är en gammal Lotus 78. 79 har han kraschat på förmiddagens träning. Men det är en vanlig dag på jobbet för Fredrik af Petersens, som är Radiosportens expertkommentator. Jag kom dit relativt tidigt på morgonen, träffar Christer Ulfbåge, går igenom liksom hur vi ska göra sändningen. Sen går jag i depån. Pratar med förare, pratar med kollegor, senaste rykte, pratar med Ronny. Jag strövar omkring och pratar med lite, samlar lite information och så vidare. Sen äter vi lunch någonstans och sedan går vi upp till... Ja, vi hade ingen radiohytt, utan vi sitter på läktaren där det fanns indelade platser för de olika radiostationerna. Man går igenom en tunnel och så upp på andra sidan. Och så det gör vi vid en halvtimme innan starten. Vi kollar ledningarna till Stockholm så allting är uppkopplat och fungerar. Och sen väntar vi på starten. Starten går och då ser man att Ronny tittar ner i sittbrunnen. Som om ungefär någonting stämmer inte riktigt med växellådan, eller om man har fått i fel växel. Vad som hände, ingen som vet. Ricardo Patrese kommer på utsidan. För han var en av de sista. Och i och med att fältet släpps iväg innan han har kommit till sin startplats så har han ju en mycket högre fart än alla de andra. Så han kör om nästan hela fältet tills man kommer till ett räcke som delar nya banan ifrån den gamla banan. Där svänger han in och det sätter igång en kedjereaktion som slutar med att någon kör på Ronny som åker rakt in i räcket och bilen börjar brinna. Det är massor av bilar inblandade i denna kollision. Oj, oj, oj, oj, oj. Det här kan bli riktigt, riktigt tråkigt. Såg du vad som hände, Fredrik? Nej, men det är en fruktansvärd kollision. Det brinner där nere och jag kan inte säga... De har en helikopterbil. Just nu zoomar de in där på en bil som brinner fruktansvärt. Och det ser ut... Är det en Lotus? Det blev tyst. Ronny var en mycket populär person på Monza. Kallas bland annat för The King of Monza. Och... Det blev tyst, därför att alla såg att det var en allvarlig olycka. Det var inte bara en vanlig smäll, utan det här är någonting mycket, mycket värre. Så att det var ganska tyst. Alla ställer sig upp, alla tittar, tv-kamerorna pannar in för att få närbilder och så vidare. Men så alla förstod att det var allvarligare än vad det såg ut. Skräck. Du tittar på varandra och liksom alla, jag har ju sett, varit med om många saker, va, och du liksom, den första tanken är ju alltid den samma, va, Gud, liksom, låt det här inte vara en allvarlig olycka, va. Och det är klart, när du ser rök, va, så vet man ju ofta att det är inte bra. Där står Ronnys bil, utbrunnet vak, där står Hans Stocks bil, Vittorio Brambillas bil, alla mer eller mindre sönderslagna. Alla, skulle jag säga, är smått chockade, även förarna. Därför att, som man sa, att det kan inte hända Ronny. Han är för snäll, han är för bra. Sådant händer inte Ronny. Så att alla är chockade, helt enkelt. Man ber till Gud, va? Och hoppas att, precis som vanligt, att Ronny stiger ur och vinkar och så vidare. Och tyvärr hände inte det här, utan han stannade kvar i bilen. Ronny försöker själv ta sig ur sin brinnande bil, men han sitter fast. James Hunt, som själv kraschat sin McLaren, är snabbast framme vid Ronny och försöker dra ut honom ur Lotusen. I saw, as I stopped, I saw a car on fire behind me and nothing much going on, so I went and had a look to see what was going on. This in fact was your friend and colleague Ronny Peterson. Now what was the state of his car and what did you do about it? Well, his car was in a bad state, and he was still in it, half in, and the thing was burning. He was trapped. You could get him half up, but he was trapped by his foot. And the guy was keeping the flames down there, and eventually we managed to get the steering wheel bent and get him freed off and pull him away. Did you, in fact, speak to him after the accident? No, I didn't speak to him, but when we took his helmet off, he was looking pretty distressed, obviously, but he was conscious, and he tried to sit up, and I thought it was best that he didn't, A, because of further damage, and B, because his legs were pretty messy. Bland de 9 bilar som klarade sig undan krocken finns Jody Scheckters Wolf. Scheckter tar sig runt banan och in i depå, där han snabbt begär att få prata med sin tekniker, Åke Strandberg. Scheckter meddelar Åke att det är Ronnys bil som brinner. Man reagerar ju, vi har ju sett sådana här smällar då, de här åren tillbaks, kanske inte en sån smäll så nära depån. Och det var rök och det var ambulanser och det var bårar och det var si och så. Och jag såg ju att de hade lyft ut honom då, han låg ju på backen där, eller på, de la på bår där. Och jag tyckte ju inte att bilen var så att han var sönderslagen, det är klart att han var. Men jag tyckte ju inte det var så. Han var ju i alla fall medvetande, fast han hade ont i benen, sa han. Loppet avbryts och jag går ner i depån och får tag i en läkare som heter Sid Watkins. Och han säger till mig att i värsta fall måste man amputera tån på ena foten. Men ingen risk, han kommer att köra i Argentina nästa år. Det var den första prognosen som jag fick ut av honom, och det var den jag gick ut med sen, som jag går ut med i radion sedan. Berätta hur räddningsarbetet går till. Ja, man får nog vara lite försiktig, även om det är 30 år sedan. Så får man nog fortfarande vara lite försiktig med att hur man berättar hur det gick till. Då får man bara säga som så här, man kunde ha gjort det betydligt bättre. Jag vill inte gå in på detaljer därför att jag tror att det finns fortfarande en hel del människor kvar i Italien som lever fortfarande, som var med och hjälpte till. Och det var kaos. Man hindrade till exempel Sid Watkins, polisen hindrade honom. Italienska läkare hindrade honom från att komma fram och hjälpa till. Så att, låt säga att det kunde ha gjorts bättre, ja. Det har spekulerats och pratats. Jag upplever inte att det var någon slags konstig tid eller någonting. Utan det var ju liksom de rutinerna. Va? Du transporterar en skadad förare så att säga, till banans sjukhus. Va? Och där gör de läkare som finns den bedömningen vad som ska göras. Va? Och sen transporteras du därifrån. Va? Så att... Det finns inte någonting sånt i det hela, utan det var en, som jag uppfattar, en normal. Du ska också bedöma så att säga, för vilket sjukhus på grund av skada som du ska transporteras till. Det är ju läkarnas jobb. Ronny förs med helikopter till Niguarda-sjukhuset i Milano. Han är vid medvetande och klagar på smärtor i benen. Staffan Svenby ringer hem till Ronnys föräldrar som sett loppet på tv och förstått att det är Ronny i sin gula overall som dragits ur Lotusbil nummer 5. Svenby lugnar föräldrarna med beskedet att Ronny är vid liv. Det var ju så här, vid den här tidpunkten så måste man ju då fatta olika beslut om operationer eller inte. Va? Och jag var i kontakt med en läkare i Sverige. Det var inte så att han opererades omedelbart samma sekund, utan han försöker stabilisera läget. Och jag var i kontakt med svenska läkare. Alternativet var, ska du så att säga, transportera honom till ett annat sjukhus? Ska han till London? Vad ska du göra? Och då hade vi, kan man säga, som vi bedömde turen, alltså det här sjukhuset som han transporteras till var ett sjukhus som låg vid en av de mer trafikerade vägarna, och där säg trafikskadeoffer, det var vad man sysslade med. Det var som en läkare sa till mig, du, ska du bli skjuten någonstans i världen, ska du vara i Harlem, va? Därför där är de vana att plocka ut kulor, va? Det är inte på något fint sjukhus någonstans, Upper Town, va? Och vad Ronny, du frågar mig vad Ronny sa. Han sa bara, du fixar de här jävla benen så jag kan köra nästa race. Va? Det var hans... Han var nog inte... Alltså, det var ett benbrott, va? Det här handlar om. Så han, jag minns det än idag, så han fixar benen så jag kan köra nästa race. Det var liksom 14 dagar senare. Det var liksom hans mentala inställning, va, till det här. Den 10 september 1978 förs Ronny Pettersson till Niguarda-sjukhuset i Milano efter skadorna han fått i startkraschen på Monza. På sjukhuset konstaterar man att Ronny har 8 frakturer bara på höger ben. Totalt är det uppemot 20 benbrott. Ronny har också brännskador på vänster arm upp mot axeln. Staffan Svenby kommer tillsammans med stallchefen Colin Chapman och Ronnys vän Åke Strandberg till sjukhuset. Staffan Svenby är manager på deltid. Plötsligt blir han också den som ska bestämma hur Ronny ska behandlas. Ska du transportera någon annanstans? Ska du flytta honom? Alltså det är ju den första tanken. Är det här tillräckligt bra? Är det den bästa kirurgen? Kan du få tag i andra? Alltså det är ju så att säga, är kompetensen på den nivån? Va? Och jag kände mig väldigt lugn och väldigt glad att Sid Watkins finns på plats. För jag är ingen läkare, jag är inte kompetent att avgöra vad som är rätt eller fel. Det har jag ingen som helst kunskap om, utan det kändes ganska skönt att han fanns på plats. Annars har man varit lite ensam. Beslutet blir att operera Ronny redan samma natt. Det är ju så att ibland måste man fatta beslut, va? Och ibland fattar man rätt eller fel. Efterhand vet man vad det är, va? Och jag har ju självklart ransakat mig själv, va? Och du sa det är din egen bild och vad du för stöd för det. Så att jag känner inte det, utan, men trots det måste man alltid vara ärlig mot sig själv, va? Man måste alltid fundera, gjorde jag rätt, va? Så måste man ibland säga rätt eller fel och så vidare. Och det är klart att jag många gånger, framför allt i den här debatten som var efteråt, försökt att fundera. Va? Och jag kan fortfarande inte finna någon annan väg. Va? Och så att säga, de personer jag pratade med för att försöka få en bild. Va? har inte sagt. Och framförallt blir jag glad, jag säger igen, när Sid Watkins publicerar sina memoarer. Klockan 23 hålls en presskonferens där läkare berättar att Ronny opereras och att tillståndet är stabilt. Jag kommer in på kvällen därför att jag vill kolla hur läget är. Då operationen är över och Ronny är väl fortfarande medvetslös, tror jag, eller han försatt i koma för att alla organen ska få vila och inte överansträngas. Och sen går jag hem till hotellet. Och då kom Colin Chapman och sa att du behöver inte vara orolig, för det är ingen större fara. De ska operera lite grann i bena här, så så du behöver inte vara orolig. Det löser sig på något vis. Så åkte du tillbaka till hotellet, och vi gjorde det. Sen senare på kvällen möter jag i hissen på mitt hotell. Då har redan de första svenska journalisterna kommit ner. Alltså inte motorsportjournalister utan andra journalister på nyhetssidan. Då har de redan hunnit landa i Milano och checka in på sina hotell. Och detta är väl någon gång vid 11 tiden på kvällen, tror jag. När man gick hem då på natten, så tänkte man, ja, skönt va, nu. Ja, tyvärr kan han nog inte köra nästa race, han får väl uppehålla något race. Men det fanns inte i vår värld att det här inte hade gått bra. Sen tragiskt mitt i natten blev jag väckt, va? Utav Sid Watkins, alltså då läkaren. Va? Vi bodde på samma ställe och sa att tillstött komplikationer. Va? Och fick då sedmera innan vi hade kommit till sjukhuset att Ronny hade avlidit under natten. Det var ju... Man fattar väl inte riktigt att börja med och liksom... Hur det här kunde hända då. Vi hade ju varit med på tävlingar. Jag menar, det var nästan som man kunde räkna med 2 stycken per år som strök med. Och jag hade ju i Österrike, när McDonald ju slog i räcket där, det var dödstyst i det på honom. Någon kom in och sa att ja, tyvärr, han har gått bort. Ja. Och så att man var ju inte att det skulle kunna hända. Det visste man ju, men man trodde ju inte det skulle hända. Och så. Och jag gick ut där och stod där i Milano och funderade. Och helt plötsligt så ringde de här spårvagnarna med klockorna. Och jag tänkte, varför stannar inte alltihop nu då? Men det gjorde det ju inte. Och det är klart att det var en konstig upplevelse, det var det. TV-sportens Jan Svanlund och Gunnar Palm har dragit sig kvar för att hjälpa till under natten. På söndag den 11 september, efter Ronnys död, tar de sig ut mot den ena av Milanos 2 flygplatser. Barbro var alltså ironiskt nog inte med på den här tävlingen. Hon var med överallt, annars var hon inte med den här gången. Och hon satt kvar i Monaco och hade fått sett det här på TV och skulle nu komma i helikopter från Monaco till Milano. Men man visste inte vilken flygplats som skulle komma till, för det var dimma den morgonen. Så att vi kom överens om att jag och Palm sitter kvar på Marpensa-flygplatsen och de andra var på Linate för att ta emot henne när hon kom då. Och så orden var från det här andra gänget då att om Barbro kommer till er, så nu vet ju ni hur det är, men absolut, ja, säg ingenting, för att det går ju inte, ni kan inte ta hand om den situationen som uppstår då. Hon kommer ju, ja... Och naturligtvis då så kom hon till Malpensa. En timme senare ungefär så landade hon på Malpensa. Och kommer vi för in henne, vi möter henne till gången där. Och med för in henne i det här rummet. I VIP-rummet där vi satt. Och det är den värsta timmen i hela mitt liv, det kan jag ju säga. För att det tog ut en timme ungefär innan de andra anlände då. Och hon var ju helt hysterisk. För att hon förstod ju att det hade gått riktigt illa. Men, och så började hon berätta bitar av deras privatliv som vi inte hade med att göra egentligen. Hon berättade att de hade haft det väldigt jobbigt några år och glidit isär från varandra och sådär. Men nu kändes det jättemycket bättre. De hade pratat igenom, hade kommit närmare varandra och det kändes jättebra. Så ska det här inträffa? Och så bara, hon var ju helt i upplösning alltså. Och vi satt där då och tuggade och sa att fick lugna henne med att ja, men det kanske ordnar sig bara ändå. Du vet hur skickliga män är för tiden och så här. Och vi visste alltså vad som hade hänt. Det var ruskigt alltså jobbigt. Fy far, jag vill inte tänka på det. Och så avslutas det med att dörren öppnas. Och deras bästa kompis bland förarna, det var Emerson Fittipaldi, brasilianaren. Han kommer in i rummet och blir stående bara. Och är alldeles... Rör inte en min, stenansikte. Och bara titta på Barbro. Och då förstår hon vad som har hänt. Så att då bröt hon ihop fullständigt. Och så hade de med sig den där... Sid Watkins var väl som var Formel 1-läkaren på den tiden. Som snabbt tog hand om henne och gav henne några lugnande sprutor. Och sen så, ja då bad vi få avvika. Liksom, det var ganska skönt att få göra det. Men jag ser fortfarande framför mig Emerson Fittipaldi när han kommer in och står och stirrar på henne med sitt... Han har väldigt små ögon, bruna små pepparkaksögon har han. Och stirrade så intensivt på henne så att det var, så här, det var en filmscen. Det var overkligt. Det var overkligt faktiskt. Formel 1-föraren Ronny Pettersson, en av Sveriges internationellt mest kända idrottsmän, är alltså död. Han avled tidigt i morse av sviter från den svåra kraschen igår vid tävlingar på Monza-banan i Italien. Här är Christer Ulfbåge. Ronny Pettersson avled klockan 8:05 i morse svensk tid på Niguarda-sjukhuset i Milano. Ronny opererades natten till idag. Operationen tog 6 timmar. Vid 6-tiden i morse svensk tid tillstötte komplikationer. Intensivvård sattes in. Man försökte pumpa in syre i blodet. Ronny Pettersson låg då i koma. I och med detta tillstånd var Ronnys chanser att överleva minimala. 3 timmar senare var han död. Jag fick ju välja ut dem då som var med och bar kistan. Och jag tänkte vi skulle få ihop då världsmästare allihop. Och det fick jag utom en. För Mario han kom ju inte. Men de andra det var ju världsmästare allihop. Fredagen den 15 september 1978 begravs Ronny Pettersson i sin hemstad Örebro. Enligt polisens uppskattningar har mer än 5000 människor samlats utanför Sankt Nikolaj kyrka för att följa Ronnys sista färd. Schecter, Emerson, Nicky, James. Så det var inga problem. Och så var det ju Mario kvar då. Han blev ju världsmästare 78. Han var ju inte det, men det var ju på gång då i alla fall. För då var han ju ensam i stallet resten. Men han kom aldrig. Varför vet jag inte riktigt idag. Om man inte hade tid eller man inte ville, det vet jag inte. Så Watson tog hans plats då. Men de andra det var ju världsmästare allihop. Och så jag då, naturligtvis. Det var ni som var kista med honom? Jajamän, det var det. Samma dag som Ronny Pettersson begravs meddelar tyske Rolf Stommeln att han slutar som Formel 1-förare. Jag är helt enkelt rädd. Varje lopp körs med livet som insats. Jag klarar inte av att köra längre sedan min vän Ronny Pettersson dött. Det är i det här fallet som nu man står i 10:e plats. Man står ju mitt inne i gröten och om den ska in i den första kurvan här borta då är det trångt. Och är det någonting som händer framför en, för den ligger inte mer än en meter bakom någon. Så händer någonting framför så har man ju ingen chans att väja eller styra undan och då så är man i en smäll och sen vet man om man har 15 stycken bakom sig också som inte kan stanna. Så det är ju alltid den mest nervösa delen i ett race är ju starten och in i första kurvan. Sen sprider det ut sig så det blir lättare. Men just första kurvan i starten det är ju alltid den stora nervpressen. Efter begravningen handlar allt plötsligt om läkarteamet i Italien som opererat Ronny. Kompetensen ifrågasattes av flera svenska medier och fortfarande idag, 30 år efter Ronnys dödskrasch, lever diskussionen. Gjordes verkligen allt för att rädda Ronny? Den sena bulletinen lyder. Dödsorsaken, hjärnskador, lungskador, njurskador beroende på tromboembolism eller fettembolism. Det vill säga luftbubblor och fettklumpar i blodet till följd av en mängd frakturer och komatillstånd. På detta svarar professor Serbi, specialist på benfrakturer vid Riccardo Galeazzi-sjukhuset i Milano. Jag har aldrig upplevt något så dramatiskt fall som detta. Det är ytterst ovanligt. Det vanliga är att de fettklumpar som uppstår fastnar i lungorna. Nu spred de sig till hjärnan. Ronny Pettersson hade enligt professor Zerbi maximal otur då man inte kan mäta komplikationer som denna ens i promille. Var det slarv av läkarna som man spekulerade om hemma i Sverige? Vi är inne på ett känsligt område igen som jag helst inte vill kommentera. Det har ju spekulerats oerhört mycket, framförallt i svensk press, om allt ifrån klantiga läkare till felaktiga saker och så vidare. Och jag kan bara säga att det finns ingen överhuvudtaget skugga på kirurger eller italienska läkare eller något annat. Utan det här var, det här händer och händer fortfarande att du får en sån form av fettembryo. Alltså du får en om jag har förstått det rätt, alltså att blodet så att säga blir det kan inte flyta på det sättet som det gör, utan du får stoppa. Och detta vet man om och kan hända. Va? Och det här var den mest maximala otur du kunde göra. Men det har pratats om att man började operera, man gjorde det hur som helst. Och det finns ingen sanning. Det var både kirurger i Sverige som vi hade kontakt med och andra läkare innan. Och Sid Watkins var med under operation som han har skrivit i sin bok. Va? Så att man har varit oerhört, kan man säga, orättvis, va, i det här. Det här har varit den stora debatten, va, ifrån som tycker du, när du ringde mig alltså, och frågade om vill göra den här intervjun, tänkte jag ställer upp på det. Jag ställer inte upp på många såna här saker, va, men för jag tycker det är historia. Men jag vill gärna tillrättalägga den delen, va, att det här var maximal otur. Va? Var det du som fick ta beslutet om operation eller inte? Ja. Så egentligen sitter du och pratar i egen sak här, kan man säga? Ja. Vad har du för stöd? Jag har den läkaren, alltså Sid Watkins, va? Och det är ju egentligen bara att läsa i hans bok som han själv har givit ut, va? Som handlar om hans tid som chefsläkare i Formel 1. Va? I övrigt har jag ingen stöd och känner inte något behov att ha något stöd heller. Va? Jag vet vad som fanns och vad för alternativ som fanns och tiden att transportera någon annanstans till London. Det var ett alternativ, va, att flyga honom till London. Det var inte aktuellt. Du kan med den typ av benbrott transportera du inte. Va? De var inte kompetenta till att göra det. Reine Wiesel, vän och F1-kollega till Ronny, tillhör de som kritiserar beslutet att låta Ronny opereras på Niguarda-sjukhuset. Det är vansinnigt att börja operera på natten. Jag trodde att det var att han skulle gå till jobbet på måndagen sen förstås. Men det funkar inte så när man har benbrott. Och jag pratar med mycket läkare om det där. Och de har ju sina åsikter och jag instämmer fullt i dem att de skulle ha väntat. Blodförtunnande mediciner och ett riktigt sjukhus. Det går inte att låta amatörer sätta igång och gräva i kroppar så där. Det är så. Men du menar att Niguarda sjukhuset var amatörmässigt eller? Tycker jag. Det var under all kritik så som jag. Nu såg jag ju bara där inne där Ronny låg. Jag menar, jag har ju sett fina sjukhus. Det där var ju 50-talsanläggning tror jag. Jag såg inte Reine Wiesel överhuvudtaget springande på in i någon sjukhus eller någon operationssal eller överhuvudtaget. Reine Wiesel var i ett väntrum utanför och var aldrig i närheten av Ronny. Det var många som har varit med och det var många som har varit med där inne och efterhand så har alla som var på Monza varit där, va? Men det var inte så många jag såg. Det som upprörde mig det var att en god vän till mig som han har slutat nu, en italiensk fotograf och journalist, pratade med läkarna på kvällen och det hade kommit in paparazzis mitt under operationen och som hade bett läkarna och sjuksköterskorna ställa sig runt om operationsbordet och tog bilder. Det gör man inte normalt tycker jag. När jag kom till sjukhuset senare på kvällen så fick jag en chock. Det låg cigarettfimpar överallt på golvet, spindelnät i taket och jag kunde gå överallt där jag ville. Jag blev inte hindrad utan jag gick rakt in i operationssalen. Operationen var naturligtvis över. Men det var ingen som hindrade mig. Utan allting var vidöppet och ett smutsigare sjukhus har jag aldrig sett. För mig var det en skandal att man inte kunde borsta golvet och missa från alla fimpar och plocka bort spindelväven som hängde överallt. Det har ju tagits bilder inifrån, så att någon måste ju bevisligen ha tagit dem. Det var en italiensk fotograf hade kommit in och sålde bilderna, men det är väl sånt som på italienska sjukhus. Jag försöker inte glorifiera sjukhuset eller någonting på det sättet, va? Utan jag bara säger att de läkarna, så vitt vi kunde bedöma, var ytterst kompetenta. Och pratar du med läkare idag om det som hände, så säger alla att det här är ett välkänt fenomen. Och som kan hända, va? Att det kan tillstöta den typ av problem. För oss unga killar var han ju hjälten då, givetvis, i och med att liksom, det var ju honom vi såg upp till. Och alla ville ju bli som Ronny då på den tiden. Stefan Lillövis Johansson, Sveriges näst största Formel 1-stjärna. På 80-talet körde han bland annat för prestigefulla Ferrari och tog flera topp 3-placeringar. Mycket tack vare Ronny. Alla sådana liksom hjältar som kommer fram i olika länder, så de betyder ju mycket på så vis att det, liksom, det är de som är inspirationen, kan man säga, till yngre killar då, vad det var, så det tennis eller golf eller racing eller vad det nu är, va? Och självklart så, jag menar, Ronny, som jag sa tidigare, han liksom födde ju en helt ny generation, kan man säga, av unga killar från Sverige som då ville bli Formel 1-förare också, va? Så på så vis har det ju betytt väldigt mycket, va? Jag menar, Ronny var ju precis på väg att börja hjälpa mig också när han omkom då, va? Och genom Staffan Svenby och Ronny och hela det liksom som de hade då, va? Så att visst betydde det mycket, va? Hur stor tycker du han är, om man ska minnas Formel 1-förare genom tiderna? Ja, men han är ju en av de stora som liksom, eller stora talangerna, kan man väl säga, som aldrig liksom lyckades hela vägen, om man säger så, va? Men jag menar, rent körmässigt så var han ju spektakulär, va? Lite manna samma genre som Jack eller Gilles Villeneuve till exempel, väldigt spektakulär körstil och så där, var mycket uppställ och sånt, va? Och så han var ju liksom, alla tyckte ju att han var liksom, ja, som jag säger, liksom, inom branschen så har jag alltid ansett som liksom en av de jävligaste och mest spektakulära förarna som någonsin fanns. Den sista delen då, när vi bodde ihop, då det var en helt annan, för det var inte bara när vi var hemma då, så var det ytterst sällan vi höll på att dividera om resebilar och utväxlingar, utan då var det gräsmattor och det var ett gräsklippare som skulle renoveras och det var tegel som skulle bytas och det var, vi hade ett gammalt växthus som det inte fanns några, vad heter det, rutor i, och vi drog över en liten plastskynken och så satte vi tomater som i några sådana här plastjordsäckar, och det här var något fascinerande, för de här växte ju och vi gödde och vattnade, och jag trodde ju aldrig att Ronny skulle, när jag var borta, att han skulle bry sig i och vattna de här tomaterna. Men då, när vi träffades då på någon test eller någon tävling, så kom han och då tänkte jag, ha, vad är det nu då han ska ha eller låna? Eller har jag med mig några kläder nu som han ska ha? Eller någon utvecklingslapp eller vad det nu var. Du, jag har vattnat tomaterna, du, de börjar på att bli nästan så mogna så vi kan äta dem. Tyvärr så fick han aldrig äta några. Du har hört P3 Dokumentär om Ronny Pettersson. Programmet gjordes av mig, Anton Berg. Ljudmixningen sköttes av Jonas Sjöberg. På vår hemsida sr.se/p3 hittar du fler program i serien. Och där hittar du också information om hur du laddar ner P3 Dokumentär till din dator och din MP3-spelare. Programmet gjordes av A1 Produktion.